राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम उसे ही पैदा हुए उसकी लीला में ही रहता है और उसी के जनों के सनों है उसी के है जल चेतन सावर जगम जो कुछ है उसी का ही है और वो ही खुद ही है उसी का ही है वो खुद ही जल भी वही है चेतन भी वही है उत्पन्न करते हैं उत्पन्न करने वाला वही है उत्पन्न होने वाला वही है नष्ट होने वाला भी वही है पैदा होने वाला भी वही है तब पर तरम नान्यत खिंच भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है सब भगवान है शिवाय भगवान कुछ है ही होगा भी नहीं वासुदेव ये सर्वम है ना ये दूसरी कुछ देखने आवे तो सर्वम है ही नहीं वो ही सर्वम ना भाव भी देते सत्य सत्य का भाव नहीं होता ना सतो भी देते बाबा अर्थ बाबा ने भी देते अर्थ सत्ता ही नहीं है सत्ता तो वही है तो वही है अनेक रूप से वही है माम एकम शरणम ब्रज माम एकम शरणम ब्रज तद एकम एक बात कहो एकम बल अच्छा एकम के माम एकम दशवध्य में कहा किंतु ने बोलता बोल जाने क्या जरूर है संपूर्ण जगत वो एक अंश है अब जो भगवान को जान लिया तो जानो बाकी नहीं रहा कुछ भी ज्ञातव्य नावशिष्य थे ज्ञातव्य नावशिष्य थे और जानने लायक कोई बात है ही नहीं एक वो ये है कि दूसरी कुछ मालूम होता हो तो सर्वम है तो सर्वम है ही नहीं सर्व की सत्ता नहीं है तो भगवान देखो जीव जब मुक्त हो जाता है तो मुक्त होकर के सर्व भगवान ही चला जाता है तो संसार से तो मुक्त हो गया है भगवान में समर्पित हो गया मुक्ति होने पर मिला कुछ नहीं है मुक्ति होने पर दुखों से पापों से जन्म मरण से आवत से सबसे छूट गया तो छूट तो गया मिला गया तो भगवान मिलेगा ज्ञान में मुक्ति हुई और भगवान में प्रेम हुआ व भक्ति हुई जिस कृपा से मुक्ति हुई है वो अपना है। ये मुक्ति के बाद भक्ति है, जिस कृपा जाके कृपा ले सके मति मंद तुलसीदास रहो पायो परम विश्राम, जाके कृपा लव ले सके पायो परम विश्राम। आज होगा मौज हुए मुख द्वारा छूटना और पाना पहन भगवान हुआ है, दुख आ गया वहां शासन छूट गया, मां बैठ दिया पर दुख आ गए मां शाश्वत, दुख आ गए मां शाश्वत, सब छूट गया और फिर भगवान में मिल गया। मुक्त होने आफत से सूर्या तो आफत असत का पास है छूट गया और जिस कृपा से छूट गया ओम प्राप्त हो गया, ये भक्ति होगी। सार बात है, सार सार बात है। जैसे कृपा लब ले सके पूर्ण हो गया पूर्ण, बाप बो बाप बो आज मैं मौज मौज प्रतिष्ठ वर्तमान प्रेम आ जाए भगवान के और भक्तों की लीला होती है, प्रदर्शन वर्तमान प्रेम आज अनुभव बने युगल सभी आज अनुभव बने आज अनुभव बने आज अनुभव बने देखो कृपा का आश्रय देने से सब हो जाता है। अपने कुछ मानता है अपने आप कुछ मानता है वो गलती है, शरणागत से शरण हो जाए तो भगवान ही रह जाए, भगवान के सिवाय कुछ नहीं। शरणागत होना अपने आप को ले कर देना भगवान में, भगवान के चरण में अपने ब्रह्मण हो गई प्रतिष्ठा सगुण निर्गुण साकार निराकार कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग जो कुछ है सब पूरा प्राप्त है, पूर्ण मद है पूर्ण मेदम पूर्ण मद वो भी पूर्ण है अदम इदम पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्ण पूर्ण मदद पूर्ण से पूर्ण मार्ग है पूर्ण में अवशिष्ट है। भगवान के विशेष कृपा विशेष सामान्य कृपा सब संसार पर भगवान कृपा सामान्य सब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को दे देते मस्त हो गया आने मौज मस्त मैं चुप हो जाऊ ज्ञान में आ गए ज्ञान के बाद में भक्ति सम्यक भविष्य तो ही अब से सुदुराचार दुराचार अब से सुदुराचार भरते माँ वाले ने भाग साधु देव से मंतव्य सब में व्यवसित हो व्यवसाय बुद्धि रेखे को वंदना ध्यान में कर्म योग व्यवस्था बुद्धि तसे प्रज्ञा प्रतिष्ठा और प्रज्ञा नहीं व्यवसाय बुद्धि रेखे को दस आत्मा बुद्धि इकतालीस समाज तक व्यवसाय आदम गए अंत में व्यवसाय बुद्धि आत्म बुद्धि व्यवसाय है या भक्ति में स्वयं व्यवसित है उनमें कर्म की अपेक्षा है इसमें कर्म की अपेक्षा है और पात्र दशा अब चेतसी पाप सर्वे पाप के तम अब चेत शुद्ध दशारो भक्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समंत क्यों सम्यक व्यवस्थित हो इच्छा सव्यवस्थित हो वह सम्यक व्यवस्थित बुद्धि कर्म योग में ज्ञान योग में और भक्ति योग में स्वयं पैसे था जैसे भगवान ने कहा माम एकम शरण में माम एकम तो शरण मुझे बात बढ़िया बताई तो बढ़िया बता कर भगवान में मिली भगवान भगत दो रहे भगवान के दरबार में है भगत के सामने ऊंचा कोई नहीं है भगत मेरे मुकुट मणि मैं संतों का दास तो भगवान का भगत हो जाए तो भगवान भगत का भगत हो जाए हम भगतों का दास भगत मेरे मुकुट मणि भगत कहता है भगत आपके भक्तों का दास हूं तो आप जो भक्त है दास से दास हम भगत गया मेरे मुकुट मणि ऐसा कोई है नहीं है बाल मुकुंद है ना पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेश पटर से पत्र से पुटे से बालम मुकुंदम मनसा स्मरा खरार बिंदे न पदार बिंदम भगवान लेते हैं सब भगवान लेते हैं मेरे चरण अगर तो अपना चरण कोई बढ़िया है सब संसार को छोड़ करके मेरे बात है तो करार मिल दे पदार्थ मिलना मुखार बटे से पत्र से पुते फ्रेश बालम मुकदम संसार बालम मुगन भगवान बालक बने बालक आज उसका बालक सजना हो भगवान की बहुत कृपा है बस आप सब छोड़ करके एक शरण में जाओ शिवाय भगवान अपना कोई नहीं है अरे भगवान करे भगवान, भगवान कहते मेरे भगत के सिवाय कुछ नहीं। फिर परस्पर निंदा होती है, वो प्रत्यक्ष न वर्तमान। वनवास में बता दे तो गंगा जी के पार गया गोस्वामी महाराज, गोस्वामी जी मन में आई अगर उठी मैं होता तो मैं मिल जाता, ये मन में आ गई। तो भगत के मन की बात भगवान पूरी करते हैं। एक तापस आवा तेज पुंज लघु बैल सुहा, सब लोगों के साथ में भगवान मिले, मैं सबके साथ में मिलता। तो तू तो नहीं था कि मैं तो था ही, तो मैं तो अभी हूं, तो अभी समझ गए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर, वेद पुराण संत सुर साखी, राम सदा। जैसे मेरे मणि मिल जाए, पर्स मिल जाए, भरत के मन में आया कि मैं बंधने गया, सबके साथ में हम आदमी सामने भगवान भेट हो गए। एक दो हर आठ सब आई अयोध्या कांड में बिल्कुल नियम से चलते हैं, क्योंकि आसमान जी मैंने तो नहीं देखा, को समझे अलग नहीं किया। तो 25वां छंद आता है, 16 आता है, तो यहाँ 26वां आया, 8 रुपये सब रमाने में था। अरे स्वभाव का सौदा में देख रहा हूँ, कई खगेर लघुपति सब देखा हूँ, अरे स्वभाव का सुने होते ऐसे भाई देखा ही नहीं, सुन सुना भी नहीं, उनके समान कौन है, वो भगवान मेरे ऐसे भगवान मेरे हो। पहले भक्ति होती है द्वैत, वो द्वैत मोह होता है, ऐसे पीछे भक्ति होती है, दो से एक होते हैं, फिर एक से दो होते हैं, एक से दो होते हैं, वो भक्त भी भगवान, भगवान भी भगवान। वहां वर्धमान प्रेम होता है, वो समय व्यवस्थित है स्वयं, यहाँ व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि ऐसा त्रेविता सांख्य योग है, तुम्हारा व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि रेखा एक ही है, वहां का व्यवसाय समय व्यवस्थित हो गया। बोध हो गया, आनंद हो गया, सर्वोपरि बल सर्वोपरि, समय हो गया भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण।